कलम है मैं सिमट आया है सदियों का सफर एक कलम है मैं सिमट आया है सदियों का सफर जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे जागते